Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen till det första programmet hos mig, Cissi Wallin, denna vecka som vi kör tema vecka hela veckan. Samexistens, hashtaggen på Twitter är alltså samex i ett ord. Det är väldigt enkelt, vi pratar om främlingsfientlighet, rasism, högerextremism och allt det som hör detta till. Och idag så tänkte jag att vi ska börja med en liten historielektion, för det kan ju alltid vara på sin plats. Hur länge har det egentligen funnits dokumenterad rasism eller främlingsfientlighet, högerextremism i Sverige? Och hur ser den ut i Europa? Hur har den förflyttat sig och förändrats under framförallt 1900-talet? Och sen ska vi givetvis koppla det till Sverigedemokraterna här i Sverige och andra partier som inte sitter i riksdagen med liknande extremare åsikter än Sverigedemokraterna. Hur ser deras historia ut egentligen? Är Sverigedemokraterna fortfarande dokumenterat rasistiska och väldigt, ja, har nästan fascistiska, nazistiska vindar inom sitt parti? Jag kan inte alls så mycket om det här, därför känns det väldigt skönt att jag har tre sakkunniga i studion som kan nästan allt, skulle jag tro, eller i alla fall, ja, ska man säga att ni kan allt om detta? Det får vi väl se. Vi får se. Du som pratar nu är Alex Bengtsson, du kommer från stiftelsen Expo som vi gör den här veckan tillsammans med. Jättekul att ha dig här, Alex. Kul att vara här. Du har ju blivit utsedd till årets folkbildare. Ja. Ja. Om du lite kort bara, varifrån kommer ditt intresse för de här frågorna? Antirasism och främlingsfientlighet och så vidare. Det har väl att göra med när jag växte upp. Jag är inte så jäkla gammal, jag är 28. När jag växte upp på 90-talet så på min skola, som var ett litet samhälle på västkusten, så var det redan väldigt polariserat från typ mellanstadiet. Antingen så blev man rasist eller så blev man antirasist. Där någonstans föddes mitt engagemang. Mm. Och sen har du varit på Expo nu i några år? Ja, jag har varit involverad i Expos verksamhet i typ 10 år och så har jag varit anställd i 5-6 år. Och du har nyligen varit med och med Daniel Pohl från Expo också skrivit en bok som vi utgår från väldigt mycket den här veckan som heter Positiv antirasism. Och du ska få berätta mer om den sen. Men du föreläser en del också om just det vi ska prata om idag. Ja, när Sverigedemokraterna har vuxit fram som de har gjort, så har det funnits ett väldigt stort intresse bland allmänheten, bland fackliga organisationer, politiska partier, studieförbund och så vidare, och lära känna Sverigedemokraterna. Mm. Och då brukar vi alltid börja med Sverigedemokraternas historia. För ska du förstå det Jimmy Åkesson och hans partikollegor säger idag, så måste du någonstans känna till partiets existensberättigande och hur partiet har vuxit fram. Så ja, den föreläsning som jag har hållit flest gånger, det är en föreläsning som heter Från BSS till Jimmy Åkesson, som beskriver Sverigedemokraternas historia. Mm, du kan få köra en lite mikrovariant av den här idag helt enkelt. Så. Yes. Sen har vi Anna-Lena Lodenius, välkommen hit. Tack. Du är författare, journalist, föreläsare, och du har gjort många studier, läser jag här från internet, av autonoma och extremnationalistiska rörelser. Fast jag har ju lite samma historia som Alexander, just att jag började rätt mycket i samband med, inte egentligen förrest om man ska säga, när de hette BSS på den tiden och började titta på det. Så att för mig, så att jag började gräva i nynazister, och det var där också jag kom in i det här. Mm. Hur kommer man in på det? Ja, för mitt fall var det ju egentligen väldigt simpelt. Jag gick på journalisthögskolan och några som jag ville jobba ihop med valde att göra ett grävande jobb som jag hakade på. Men sen var det ju väldigt intressant när vi kom igång. Och sen är det också, man tittar, vi kommer ju prata historia idag. Och jag kommer in i mitten av 80-talet, kring 85. Och så här efterskott är det ganska lätt att se att de där åren är väldigt spännande. Därför att det är då som mycket av det gamla kastas ut och det kommer in en ny generation och en massa nya former för hur man är främlingsfientlig och rasistisk. Så det formar väl mig att jag blir intresserad av det här. Och sen har jag liksom breddat det och börjat titta på allt möjligt annat som har något att göra med det. Jättespännande att ha dig här också. Tack. Och sist men inte minst, Henrik Arnstad, hej! Hej, hej! Du är ju historiker. Journalist och historiker. Journalist också. Du har skrivit böcker, du beskrev dig själv också när vi pratade. Du är något av en expert på fascism. Jag har jobbat de senaste 5 åren med de fascistiska ideologiernas historia och politiska idéer. Hur kom du in på detta då? Fascismen är ju en högst levande ideologi som har kan vi se Grekland väldigt, till exempel just nu? Ja, Grekland. Alltså under de senaste 20 åren har det kommit väldigt, väldigt mycket ny forskning om den fascistiska, breda fascistiska ideologin. Allt ifrån Nazi-Tyskland till ungerska pilkorsare och spanska falangister och svenska Engdalsrörelsen. Och ingen av den här forskningen har nått Sverige, så att jag är involverad i ett jättestort projekt där jag nästa år kommer presentera en bok som heter Älskade fascism, som då alltså presenterar de senaste 20 årens forskning om fascismen, den fascistiska ideologin. Intressant. Och jag ska vända mig till dig som lyssnar också. Jag har nämligen, eller först ska jag säga hej till Fujian Rosberg. Hej. Hej. Du är projektledare för det här fantastiska projektet, Samex. Mm. Du sitter här, Fujian, vid en dator. Du kommer inte prata så mycket under programmet, men du kommer vara den som hjälper oss att välja ut frågor. Mm. Bra intressanta frågor från alla möjliga håll. Och vill du ställa en fråga till dagens gäster, då ringer du. Du kan komma direkt in i programmet 0200 11 12 13. En fråga som alltså handlar om, det kan handla om nationell eller internationell främlingsfientlighet, rasism, fascism, eller bara det finns ett historiskt grepp i det. Eller så skriver du via Twitter, hashtaggen är då Samex med ett ord, med en hashtag innan de fyrkant. Då kommer du hjälpa mig där, Fujian, att ja, jag håller koll där. Ställa lite frågor. Hörrni, i väntan på frågor, för det kommer säkert rulla in alldeles snart, så kan jag ju börja med att fråga, om vi tittar på Sverige, för det är ju ändå här vi lever och här vi bor. Vad kan man säga, när föddes rasismen i Sverige egentligen? Hur långt tillbaka kan man titta och se att det fanns dokumenterad liksom högerextremism eller rasism? Alltså, till att börja med det här att man är rädd och osäker och kanske rent av hatisk mot det man inte känner igen, det har vi ju säkert varit ända sedan, så länge mänskligheten har funnits. Mm. Men sen kan man ju tänka att någon slags mer modern rasism, när man börjar dela in människor i olika raser och har idéer om att det finns vissa raser som är bättre än andra, då är det några hundra år kanske. Och den har ju ganska mycket rötter i kolonialismen, när vi börjar liksom försöka annektera andra delar av världen och måste förklara att vi är på något sätt bättre och högre stående än de här andra. Så där någonstans så föds det. Och det har väl att göra med makten, att det var den vita mannen, om man ska hårdra det, som hade makten. Och därför tog sig rätten att bestämma att vi är den bästa rasen. Jag skulle nog vilja fylla på där. Eller? Och jag tänker ju framförallt också på det stora vetenskapliga projektet under 1700-talet, det vill säga upplysningstiden. Ett begrepp som förekommer, som beskriver det här, är moderniteten. På 1700-talet startade någonting som historiker kallar för moderniteten, nämligen den nya tidsåldern där, som vi fortfarande lever i. Och en viktig del av det här, det var att man började titta vetenskapligt på olika saker och ting, bland annat då på människan. Och ett ledande namn var just en svensk, Carl von Linné, som delade in naturen i olika arter och grupperingar och så vidare. Och detta är så 1700-talet? 1700-talet. Och han tittade då på människan, homo sapiens, och konstaterade att, tyckte han då vetenskapligt, att det fanns olika underavdelningar, där Africanus till exempel då, som var svart och lat, och sen så fanns det Orientalis som var gul och reaktiv, och sen så var det då den vita rasen som var muskulös och framåtsträvande. Mm. Så där ser vi då alltså hur rasismen föds, inte utifrån så mycket en vilja att göra ont, utan tvärtom som en del av modernitet och upplysning, att man vill liksom dela in saker och ting och förstå saker och ting. Ur det här uppstår då den moderna rasismen. Så kan man komma ihåg att ordet rasism dyker inte upp förrän på 1930-talet. Mm. Nej, men om vi backar lite bara, för jag tänker Carl von Linné, som vi har på våra pengar och sådär, och har som någon slags nationalskald, han var rasse helt enkelt, om man får uttrycka det så, Alex, eller vad säger du? Ja, men för att slänga in ett tredje perspektiv, så om man tittar på när rasismen börjar ske i organiserad form, kan man säga embryona till det som är extremhögern idag, där är ju antisemitismen, hatet mot judar, det centrala. Så de första, man kan säga, så här, högerextrema organisationer, det är antisemitiska sammanslutningar som finns i Sverige från slutet av 1800-talet, och ur det växer sen fascistiska, nationalsocialistiska organisationer fram. Så hatet mot judar har också varit och är i delar av det som brukar kallas för extremhögern, eller den organiserade intoleransen, en central beståndsdel då. Då får man väl också lägga till att antisemitismen, om vi nu ska ha den här tidsaxeln. Så. Det är svårt att hålla ett exempel, men vi försöker ha någon slags kronologisk ordning. Nej, men den i sig har ju sen också sin historia. Ja. Då, för då pratar vi om 2000 år. De första pogromerna mot judar är väl någonstans i Alexandria vid Kristi födelsen eller strax före. Så att de har, jag menar, lagar mot judar och sådär. Men det händer någonting, precis som Alexander pekar på. Det händer någonting med antisemitismen i slutet av 1800-talet, som ju leder fram samtidigt också till Hitler och allt där. Man kopplar vad som händer till med ja, under 1800-talet, att man kopplar ihop judarna inte med en viss religiös åskådning, att judarna är onda därför att de mördade Jesus, vilket det tidigare hade hetat då. Utan istället så börjar man koppla ihop, framförallt ifrån högern och konservatismen, den nya ideologin, judarna med liberalism, mänskliga rättigheter som judarna hittar på, för att då blir de jämställda med de kristna. Man kopplar ihop judarna med socialism, man kopplar ihop judarna med fri press, för fri press sår ju oreda och hemskheter i det fina, vackra, konservativa samhället. Mm. Så vad som händer, och här är då främst konservatismen och även Vatikanen, alltså påvestaten, väldigt drivande. Vatikanen går från att vara den här religiösa antisemitismen till att bli en politisk antisemitism. Och då ligger väldigt, väldigt nära till hands i den här rasteoretiska vetenskapliga traditionen som också uppstått utifrån upplysningstiden, att koppla ihop de här ondskefulla egenskaperna just med rasliga biologiska egenskaper. Så det här är lite, det är lite hönan och ägget i det här, vad kom först? Men om vi fokuserar lite på Sverige, för att Sverige är ju ett gammalt land om man tänker så, men vi var väldigt länge, vi hade väl inte så mycket invandring i Sverige. Alltså det var inte så att folk sökte sig hit på 1600-talet, eller hur? Nu kan inte jag min historia, jag frågar nu bara. Så. Ja, men alltså, samtidigt så tror jag det man ska vara medveten om är också att det här med att vara främlingsfientlig då, eller rasistisk, det har inte så mycket att göra med om det finns någon att vara rädd för. Vi hade ju antisemitism i Sverige långt innan det kom judar till Sverige. Exakt. Och det är ju en, det där är en myt som jag hoppas dels den här veckan också kan leda till, att rasism och främlingsfientlighet har inte så jäkla mycket att göra med invandring i sig. Invandringen, så kallad invandringskritik, när grupperna kritiserar invandringen, så är det ju, alltså det är ju på många sätt en täckmantel för att demonisera människor som inte är som oss inom situationstecken. Så att invandringsmotståndet eller flyktingmotståndet som den här typen av partier har gjort till sin fråga på senare tid. Ja, precis. Det är egentligen, alltså det är bara en paketering. Så att det ni säger är att det har funnits, det kanske det är naivt av mig, men man tänker så här, gemene svensk som inte kan historien så lika bra som er tänker säkert att ja, men vi fick väl antisemitism först på 30-talet när det var Hitler som höll på. Det var mycket tidigare, menar ni, att även innan det fanns judar i Sverige, ja, om vi pratar alltså, 1600-1700-talet, så fanns det antisemitism här. Alltså konkret exempel, när Shakespeare skriver Köpmannen i Venedig, som har en oerhört liksom girig, ondsint jud, en bärande roll, vi har sett det på bio för inte särskilt länge sedan, återkom hela tiden, då har alltså England i princip varit raderat i flera hundra år, har man haft judelagar och sånt. Det finns inte knappt en jude i hela Storbritannien. Flera hundra år pratar vi om. Mm. Och ändå så lever bilden av hur juden är och vad som kännetecknar juden så stark. Mm. Så att de där myterna är väldigt starka. Och de sökte sig till Sverige. Hur kom de hit då? Det är kanske en väldigt svår fråga. Men om jag får fylla på... Också, det finns en populistisk föreställning om att människan har en inbyggd biologisk vilja att vara misstänksam och potentiellt hatisk mot andra grupper, alltså vi och dem. Det där är också en myt. Alltså de flesta kontakter mellan mänskliga grupper utmärks av samarbete, handel, nyfikenhet och så vidare. Om man tittar rent historiskt. Alltså. Så att man får också tänka på att de här rasistiska föreställningarna, och där är då antisemitismen det stora exemplet. Mm. Men även islamofobin, är att rasism handlar alltid om en ständig förhandling och återförhandling. Man omvärderar alltid vilka man är rasistisk emot. Och ett jättebra exempel på det här är de irländska invandrarna i USA på 1800-talet. De betraktades som svarta. Irländarna var inte, det var svarta människor, det var med tidens språkbruk negrer. Och det där reagerade den irländska etniciteten emot, och började ett politiskt aktivt arbete för att göra sig själv till vita människor. Och det var framgångsrikt. Mm. Så på slutet av 1800-talet så betraktades irländare istället som vita människor. Det är väldigt intressant. Och det här är någonting som antisemitismen hela tiden jobbar och motarbetar och arbetar för. Och arbetar, alltså, det finns liksom en gråzon där. För det här gällde också de amerikanska judarna under 1900-talet. Har ni sett Mad Men? Mm. Så ser ni att där finns väl liksom tydlig antisemitism. Man gillar inte. Och den utspelas ju på 60-talet. Precis, en serie. Och då har man alltså jobbat aktivt med att liksom få in och ut, och det finns krafter och motkrafter som jobbar med de här föreställningarna. Och det här är någonting som har varit väldigt typiskt för Sverige också. För på 1800-talet till exempel så hade vi familjen Bonnier som som gav ut böcker. Och man hade antisemitiska författare som man aktivt tog in. Mm. Och placerade även, Sven Hedin är väl bästa exempel, tror jag. Alltså man liksom upptäckte det. Ja, familjen Bonnier, alltså en väldigt känd svensk antisemit och senare pronazist under Hitler. Där man liksom man försöker liksom hitta ett sätt att leva och fungera ihop med det övriga samhället, och man är exkluderad hela tiden utifrån antisemitiska föreställningar, att du hör inte till oss, och sen så försöker man förhandla tillbaka, så det gör vi vissa, titta, vi kan till och med ha en antisemit här till vårt finaste bord. Strindberg också, ja. Ja, nu babblar jag för mycket. Nej, men vi ska ta en paus, vi har otroligt mycket mer tid, så det känns ju väldigt betryggande. Fujan, händer det saker på Twitter? Det händer en del, men inte tillräckligt. Jag skulle vilja se fler twittrar under vi kommer komma hashtaggen igång. Det är många som twittrar om det, men glömmer hashtaggen. Samex är hashtaggen, glöm inte den. Glöm inte den, vi tar en paus. Sen vill jag prata lite om det rasbiologiska härliga institutet. Märk att jag var ironisk på härlig. Vad det var för någonting, det har man ju hört att Sverige var lite, ja, ensam om det när det kom. Stanna kvar här i Radio 1, vi pratar vidare om rasism, främlingsfientlighet, högerextremism och framförallt att ta ett historiskt grepp på detta, främst vad gäller Sverige. Tre sakkunniga i studion, så det här får du inte missa. Stanna kvar och ring efter pausen, då kan vi ta samtal 0200 11 12 13. Radio 1, Cissi Wallin. Det är temavecka här i Radio 1 hela veckan lång. Det är ju nationaldagen på onsdag också, passande nog. Vi kör en temavecka tillsammans med stiftelsen Expo, som vi kallar för Samexistens, eller Samex är förkortningen, hashtaggen på Twitter. Det handlar om främlingsfientlighet, det handlar om hur vi ska kunna leva tillsammans i detta land. Hur vi ska kunna samexistera, gå ifrån krafter som rasism, fascism, om man kan säga att det finns i Sverige, och andra högre extrema vindar som blåser. Jag har en fantastisk panel här idag som ska hjälpa mig ta ett historiskt grepp. Vi börjar lite i rätt ände, tycker jag, denna vecka, och pratar om just hur främlingsfientligheten har sett ut i Sverige rent historiskt. Vi har ju väldigt mycket att prata om där. Det finns ett rasbiologiskt institut. Sen händer det ju väldigt mycket från efter andra världskriget och fram till idag vad gäller olika rörelser som bildades i Sverige med dessa idéer. Anna-Lena Lodenius är här, du är författare, föreläsare, journalist, och du är väldigt insatt i just extremhögen. Jättekul att ha dig här. Och Henrik Arnstad, du är historiker, också journalist och författare, och kan ju väldigt mycket om fascism framförallt. Och sist men inte minst Alex Bengtsson från, ska jag säga Alexander, eller vill du heta Alex? Alexander säger bara mamma när hon är arg. Och Anna-Lena här säger också Alexander. Så ja, för att ja, jag vet inte varför. Jag heter ju det i folkbokföringen. Men jag säger Alex då, ja, så får man säga vad man vill. Ja. Alex Bengtsson från Expo, jättekul att ha dig här. Årets folkbildare har du blivit, och du jobbar ju då aktivt med att föreläsa för Expos räkning. Mycket skolor, studieförbund, olika politiska partier om det vi pratar om idag. Så att ni har full koll. Om jag ställer frågan så här då, fiska upp det vi började prata om i förra delen. Det rasbiologiska institutet i Sverige, det är någonting man har hört lite vagt om sådär, man mätte skallar, men hur var det egentligen och varför kom det till? Jag skulle bara som någon slags relief, så tror jag att Henrik är den som kanske vet mest om själva institutet, hoppas jag. Om man inte vet alls och aldrig hört talas om det här, vad var det för någonting? Alltså det var, ja förlåt. Nej, fortsätt. Ja, det var ju alltså en del av den här vetenskapliga 1700-tals idén om att man skulle vetenskapligt analysera mänskligheten. Och då hade man ju då, för det var väldigt, väldigt starkt och framstående på detta, att man skulle då... Det var ju Carl von Linné som du sa förut som började... Ja, som grundade den här traditionen. Det finns andra också. Men vi lämnar dem. Vi lämnar 1700-talet bakom oss och går in i 1900-talet. Ja, vi hoppar lite här, ja. Så finns ju alltså den här idén om att man då ska specificera de här raserna, och så ska man också ha rashygien, det vill säga att man ska undvika förgiftning av den fina, vackra nordiska rasen som då ansågs vara extra fin just i Sverige och i Norge för övrigt. Och problemet med det här institutet är flera, men ett problem är också att det leds då av en nazist, Herman Lundborg, som verkar in samtidigt där det här har börjat ifrågasätta starkt. Mm. Vilket, och när 1930-talet. 30-talet. Ja. Och det var ju samma period som Hitler härjade och allting. Tar över. Och Så att man lever alltså i en samtid där det här är inte riktigt okej vetenskap. Det här är, det finns liksom som visar på att det här stämmer inte riktigt det de håller på med. Och då blir man ännu mer aggressiv och man satsar då ganska hårt på det här institutet. Men det är statligt finansierat och allting. Yes. Det är men sen ska man också komma ihåg att Herman Lundborg försvinner och institutet tas över av en socialdemokratisk antinazist. Där man, alltså, man fortsätter institutets verksamhet inom liksom en antinazistisk tradition. Så att det här är någonting väldigt, väldigt ifrågasatt. Men det intressanta är att Sverige blir ett sånt föregångsland på det här rasbiologiska området. Att det kommer hit tyska forskare från Nazityskland till exempel och tycker sig då få lära sig mer om rasbiologi i just Sverige. Så, och detta sker i Sverige på 1930-talet. Ja, men alltså 30-talet, i de här olika andra formerna då, så fortsätter du faktiskt med forskning i liten formen dock ända in på 60-talet, vilket är nästan ännu mer otfattbart, kan jag tycka. För jag menar, det är ju inte på något sätt vetenskap i den meningen man tänker sig vetenskap. Det de sysslar med har ju liksom ingenting att göra med ett vetenskapligt synsätt faktiskt. Och det kan ju vara värt att säga det också, för det är en grej som ganska ofta dyker upp när man pratar med personer som är aktiva i högerextrema rörelser idag. Så säger de att ja, men de som det var ju inte, Sverigedemokraterna fanns ju inte på den här tiden, och Sverigedemokraterna hade nog minsann varit emot det här institutet. Och på ett sätt har de, jag vet inte vad dåtidens SD hade sagt, det är väl i så fall liksom de nationalsocialistiska fascistiska partierna, tyskvänliga partierna som fanns. Men det fanns ju, precis som sades, det var ju socialdemokrater, det var bondeförbundare, det fanns liksom ett stöd för de rasideologiska idéerna. Det fanns ett stöd för antisemitismen, så att det finns ju de som hävdar att det fanns liksom egentligen inget utrymme för ett nationalsocialistiskt parti i Sverige. Det fanns sådana, det fanns lindholmare, det fanns furugårdare och lite olika partier, va? Men de här idéerna var så, de var liksom en del av samtiden och fanns i de redan etablerade partierna, så det behövdes inte något sånt. Vi tar ett samtal, för det ringer här som fasen. Välkommen till Radio 1. Hej. Hej, vi har lite kort om tid så du får fatta dig lite kort. Jag tänkte kolla en sak, vi pratade om de här forskningen som var. Mm. Jag har en mormor som har rockat ut för någonting som de tvångssteriliserade folk, då, bara för de har sinne kallar de det. Mm. Har det med samma sak där med svenska rasen, typ att man tyckte att hon var inte tillräckligt bra, då tvångsresterar hon folk. Mm. Får jag fråga, när hände det här med din mormor? Min mamma född 45, så för 46 någonstans där så var hon tvångsresterad. Och det finns, staten har ju sagt att det var ju fel, och alla kvinnor som har blivit kan ju få ett skadestånd nu efteråt, fast de måste ju begära att få det. Men har detta med, din fråga är, har det med rasbiologiska institutet att göra? Ja, precis. Alltså, kan det vara att det ligger någonting i det hela? Ja, absolut. Det här var ju en del av det rashygieniska projektet. Uh-huh. Alltså att man skulle hålla, tanken var att ras var nästan en organisk enhet. Och din mormor representerade då ett fientligt element. Mm. Och just det här med finnarna. Vad hemskt det låter, du säger så. Ja, nu låter det hemskt, men det får du göra då. Och finnarna ansågs ju då väldigt tidigt var icke-arier. Finnarna var orientaliska asiater. Mm. Finskan var ett icke-indoeuropeiskt språk, och de var inte arier helt enkelt. Så då gällde det att skydda den svenska folkstammen från finnar. Hur konstigt den kan låta idag. Men sen så blev jag lite nyfiken just, alltså, att blev hon steriliserad just så som finne? Det fanns ingen så här att hon hade några sjukdomar? Nej, hon hade lite så här läs- och skrivsvårigheter. Då dör man inte att avla på, typ. Det är jättevanligt just uppe i Jämtland, det här i Dalen precis där. Mm. Läs- och skrivsvårigheter, det är folk som var. Gud vad hemskt, men ja, det, vad ska jag säga? Det här gjorde man alltså ändå fram till 70-talet har jag hört. Stämmer det, studion? Ja, men det är väl också det här att man kopplar det till att liksom någon idé om en idealmänniska, de som inte är perfekta, och det kan ju vara alla möjliga olika skäl till att man tycker det. Det kan ju vara så allmänt lösaktigt leven, eller lever på något sätt som den allmänna moralen inte tycker är okej, eller vad som helst. Men det fick du så kunde man ju bli steriliserad också. Du fick svar på din fråga där. Vi måste ta nyheter. Tack för att du ringde in. Ha en bra dag. Hälsa mormor. Hej då. Häng kvar, vi tar nyheter. Fordjan, händer det mer saker på Twitter nu? Nu händer det lite grejer, vi har fått en del frågor. Vi tar frågorna efter pausen, det här är väldigt spännande. Stanna kvar här i Samex, vår temavecka här i Radio 1. Vi fortsätter alldeles strax. Radio 1. Cissi Wallin. Vår temavecka Samex, samexistens. Hur ska vi kunna samexistera oavsett vilket ursprung, vilken etnicitet, vilken religion vi har, vi som bor i det här landet. Det är nationaldagen på onsdag och med tanke på det så kör vi alltså en temavecka här i Radio 1 om framförallt främlingsfientlighet i Sverige hela veckan i samarbete med stiftelsen Expo. Och det är precis vad vi håller på med i dagens program. Alex Bengtsson från Expo är här. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Du har skrivit en bok tillsammans med Daniel Pohl, din kollega på Expo, som heter Positiv antirasism. Ja. Som handlar mycket om det här. Hur ska vi kunna samexistera? Och ni har ju sagt det när ni har pratat om boken att ofta då när man är antirasist så är man ju bara emot någonting. Men ni vill även att man ska vara för någonting. Ja, alltså de flesta gångerna när folk är emot så är man ju på rätt grunder. Man protesterar mot strukturell diskriminering eller främlingsfientliga partier, vad det nu kan vara. Men antirasism för mig och Daniel är också en tro på ett samhälle där vi, oavsett var i världen vi kommer ifrån, oavsett sexuell läggning, oavsett kön, oavsett vilket fotbollslag vi råkar hålla på, ändå kan leva tillsammans sida vid sida. Sen behöver inte alla älska varandra. Det är inget jävla kramkalas vi är ute efter, utan snarare att man tolererar varandra och ett samhälle där man kan få vara sig själv på lika villkor. Och det är en självklarhet, men det finns uppenbarligen krafter som gör sitt allt för att motarbeta detta, och det är väl det som vi pratar om idag då. Uppenbarligen, och vi pratar idag, vi tar ett lite historiskt grepp hos mig, Cissi Wallin idag, och nu är vi inne på 90-talet här, eller 1900-talet, inte 90-talet, det kommer vi till sen. 1900-talet i Sverige, hur har det sett ut? Hur har främlingsfientligheten format det svenska samhället och hur kommer det sig att den ser ut som den gör idag? Då tycker jag man måste titta i backspegeln. Henrik Arnstad är här, du är historiker och kan framförallt väldigt mycket om fascism. Jättekul att ha dig här. Tack. Och sist men inte minst Anna-Lena Lodenius, du är journalist, författare och väldigt insatt i detta. Har gjort mycket studier på autonoma och extremnationalistiska rörelser, som det så fint heter. Välkommen du också. Tackar, tackar. Och så har jag min underbara, eller vår underbara projektledare Fojan Rospe här i studion som sitter vid datorn och knappar. Hej. Hej. Du har lite koll på Twitter, eller bra koll på Twitter. Där kör vi ju hashtaggen Samex, alltså fyrkant Samex. Skrivs det någonting? Ja, det skrivs en del och det diskuteras en del om det ni pratar om. Intressant. Kommer det frågor så får du hojta till. Vi har en fråga som vi skulle kunna ta nu. Ja, ta den. Faktiskt. Frågan lyder så här. Finns främlingsfientlighet / rasism i alla kulturer / länder? Alltså har vi främlingsfientlighet och rasism i alla kulturer och länder? Eller hur ser det ut? Vem ställer den frågan? Det är Tom Jerry Boman. Jag slänger ut den här så får vem som helst svara som känner sig manad. Ja, jag kan göra det. Får jag ta den? Nej, det är självklart gör det. Främlingsfientlighet, rasism, intolerans finns i alla samhällen. Och det är därför vi på Expo vi menar att rasism och intolerans bör ses som ett samhällsproblem. Men även i liksom stammar i Afrika så kan man, det kanske inte du vet. Men... Nej, men om man tar och tittar på liksom länder eller nationalstater så är det klart att det finns rasism och främlingsfientlighet. Människor som diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet. Eller sexuella läggning för den delen om man tar in det också. Det finns inte någon mekanism som man kan använda. Så sen man behöver inte lösa med nationalstat utan överhuvudtaget när människor är tillsammans. Jag tror i och för sig som Henrik Arnstad tidigare var inne på att i grunden så kanske människor ändå är konstruktiva och bra. Men det är ändå ganska snabbt till hands att man hittar någon mekanism där man sorterar ut någon. Och vad det beror på är något som jag inte har forskat djupare i. Men det kan ju vara någon faktor som gör att man kan säga, och det kan ju vara både att någon har kommit utifrån, men det finns ju också minoriteter som har levt i århundraden i länder som aboriginerna till exempel. Ja, romerna är väl ett bra romerna. Exempel också. Jag skulle vilja Europa. Problematisera det där lite grann ändå. Det finns gott om samhällen där det liksom inte har varit någon viktig grej det här med främlingsfientlighet till exempel. Där det har liksom hänfört till de enstaka svartskallar. Jag är så pass gammal så att eller någon enstaka människor som pratar om svartskallar och sådär liksom att det är obehagligt liksom. Men jag minns liksom en tid i Sverige där liksom rasismen, där det ansågs liksom vara någon sorts konstigt som hörde till någon sån här konstig NRP, Nordiska rikspartiet. Som vilket år pratar vi nu årtionde? Alltså jag kommer ihåg, det var en bra bit in på 80-talet, vill jag minnas, där det här inte var någon del av det samhälle som man kände till. Liksom, de här rasistiska allmänna föreställningarna var någonting som var väldigt begränsat. Och just den här konstiga orden som användes, som jag precis använde, lite olyckligt. Men då tror jag att det finns inhemska minoriteter, till exempel romer har vi ju alltid föraktat. Även på den tiden när vi inte hade knappt någon invandring, så fanns det då... Man pratar om tattare, precis. Eller? Tattare är ju ett annat exempel. Resande pratar man om i andra länder. Det finns oftast så att säga, någon grupp, men det kanske inte har tagit sig de uttrycken. Det kan jag gå med på. Men om vi går vidare lite, vi har pratat om rasbiologiska institutet. Vi började, alltså man mätte skallar. Det var ju Carl von Linné som la grunden till det, om jag inte har missuppfattat. Henrik? Ja, ungefär så. Och det finns ju inte kvar, men hur länge fanns det? Hur länge höll man på med de här idéerna i Sverige att man pratade om rashygien? Vi hade en kille som ringde in och berättade att hans mormor blev tvångssteriliserad. Hon hade inget så att säga, utländskt påbrå, men de tyckte att hon var... liksom, hon var inte lämplig att föra den ariska rasen vidare eller liknande. Hur länge höll man på med de här idéerna i Sverige egentligen? Det är någonting som fasas ut under 50- och 60-talet, allt mer, och som då också gradvis försvinner. Och vi pratade här om liksom när formellt upphör till exempel rasbiologiskt institutet. Jag vet inte det här exakt, men jag misstänker att det har liksom aldrig, det gick in under andra institutioner och fasades ut. Så man, precis som så ofta annars i historien, så det sker liksom inte så att någon vaknar upp den 1 januari år 1500 och säger att hej, hörde du att idag slutar medeltiden? Liksom, det är ingen som vet det. Liksom. Utan saker och ting tenderar att liksom fasas ut och komma tillbaka. Så det var ingen i Sverige, så vitt vi vet, som ställde sig upp och sa det här är inte acceptabelt? Jo, kritiska röster hördes allt mer och de fick övertaget. Så kan så egentligen var det ju så att när det här börjar, så är det ändå så att ganska många i samhället tycker att det där med rasfrågor är ganska självklart, att det finns raser och någon är bättre än vi på vår del av världen och så där. Och även antisemitismen är ju liksom folklig på många sätt i populär litteratur. Vi ser det inom skämtpress, inom underhållningen och filmindustri och överallt, så finns det ganska tydlig antisemitism. Men det som händer under den period som institutet existerar är ju att det där blir så att säga mer och mer kontroversiellt, och framförallt efter 1945 när andra världskriget är över. Och vi ser vad som har hänt. Ja, precis. Så blir det här gradvis mer och mer kontroversiellt, och på samma sätt så försvinner också det här institutet in i någon slags glömska. För att jag minns filmen Ondskan, har ni sett den? Jan Guillous filmatisering. Och där pratar man om, ja, ni minns en scen, och den utspelar sig ändå, vad är det, 50- eller 60-talet? Det är 60-talet, va? Jag har fel. Jag får googla här, Ondskan, jag vet inte, men den utspelar sig då i alla fall. Och då finns det en scen i filmen som även finns med i boken, när en lärare på den här internatskolan tar fram då Jan Guillous, Andreas Wilson, huvudpersonen, och sen även då den här hans kompis, som jag tror är jude, men jag vet inte. Och säger då att här har vi den, ställer liksom den huvudpersonen framför klassen och säger, det här har vi den ariska hållningen, ni ser det breda käkpartiet och de kraftiga axlarna, och sen har vi här då den andra arten med liksom krokig näsa och sluttande axlar. Och var det bara i filmen eller förekom det här liksom på 60-talet? 50-talet. Ja, det som ska man ändå få vara viktigt att påpeka där, det är att det har väl lite grann med den svenska nationella självbilden att göra. Att, alltså, det finns någon slags idé om att de här idéerna försvinner när Hitler skjuter sig själv i huvudet, ungefär så. Men det var det, så var det inte. Så var det givetvis inte, och det fanns en massa människor som kanske lämnade ett engagemang i ett nazistparti, men som fortfarande hade de här idéerna och spred de här idéerna i sin vardag som lärare eller som politiker i ett annat politiskt parti. Det var många som klev över från de nazistiska partierna och som klev in i demokratiska partier. Och det är väl också, om man blicka framåt lite, om vi lämnar 50-60-talet, det är också det som händer sen då, liksom, om 70-80-talet, Henrik var inne på Nordiska rikspartiet. Det är ju att de få som ändå då hade stannat kvar i de nationalsocialistiska och fascistiska grupperingarna, de börjar visas ute på gatorna igen. Det kommer en ny generation högerextremister. Det är lite som att man har glömt det som hände i Tyskland och eller så. Ja. Nej, de flesta av dem var jävligt stolta över vad som hade hänt i Tyskland, men det var inte legitimt under 50-60-talet att vara ute på gatorna och prata om vit överhet. Nej. Men så börjar man göra det under, från slutet av 70-talet, början på 80-talet, och så kommer också en retorik som är mer riktad mot invandringen. För då börjar ju, om vi pausar lite, om jag inte har fel, det var ju på 70-talet det började komma en del chilenare, var det väl framförallt, många från Sydamerika kom hit och som arbetsinvandringskraft, vad heter man, ja, arbetsinvandring, flyktingar fanns det ju också, men det var mycket arbetsinvandring. Alltså egentligen får vi redan från 50-talet så kom ju italienare och jugoslaver och sydeuropeer, ja. Och sen så får vi en flyktinginvandring från 80-talet om man ska. Så 70-talet var inte, det var inte det årtiondet som det liksom välde in flyktingar i Sverige. Nej, utan det kom arbetskraftsinvandrare däremot, och de kommer då rätt mycket från Sydeuropa. Därför fick jag chilenare ifrån, jag vet inte, skitsamma. Jo, men chilenare kom det, men de kom väl framförallt med flyktinginvandringen några år senare. Ja, men det, om man ska ändå ta ett stort grepp, så var det då, Alex, i samband med att vi såg fler etniciteter i Sverige som också de här rörelserna växte? Det som hände, det var att det var ett gäng som hade funnits i kretsarna kring då Nordiska rikspartiet och någonting som heter Nysvenska rörelsen, som såg då att invandringsfrågan, här har vi en fråga vi kan driva, så startade man en kampanjorganisation som fick namnet Bevara Sverige svenskt. Ja, det minns man ju. Precis, som bildades 1979 och som började sprida flygblad och som började föra ut de här idéerna på gatorna igen. Man lyckades få in en ny generation högerextremister. De tidigare rörelserna på 50-60-talet hade inte riktigt fått in en ny generation, men BSS lyckas med det. Och här läggs grunden till det som sen blir Sverigedemokraterna. Oerhört intressant. Vi ska prata betydligt mer om detta sen i nästa timme. Vi kommer ihåg detta, för då tar vi ett större grepp om framförallt 80- och 90-talen. Det var ju då det som hände som påverkar oss väldigt mycket idag, kan man säga. Just Sverigedemokraterna föddes. Och, om vi minns Ny Demokrati till exempel, vit maktmusik. Och jag växte upp i en liten stad, där var det väldigt mycket nynazister som man var väldigt rädd för. Så det ska vi prata om. Men jag vänder mig till Fogenia. Har vi fått några fler frågor? Det kommer lite olika frågor. Bland annat så har vi en fråga som handlar om ser man några gemensamma drag i samhället när främlingsfientlighet ökar och lockar fler till sig? Den kan någon få svara på lite snabbt sådär. Det finns ju en myt om det, att det sker ett stund av akut kris. Men tittar man på det historiskt, så är det framförallt när den akuta krisen börjar gå över. När kurvorna lite smått börjar peka uppåt igen. Just då, alltså det är då som händer i Tyskland 1933 till exempel. Det är då Hitler tar makten. För att det börjar gå lite bättre igen. Mussolini i Italien 1922. Det börjar gå lite bättre igen. Man börjar liksom komma över den här. När den här akuta krismen, för när det är kris så är man så inriktad på att oj, båten sjunker, vi måste pumpa ut vattnet, och då kommer det här grekiska partiet, Gyllene gryning liksom, som får några procent. Men när det börjar gå lite bättre, folk börjar bli lite optimistiska, det är då den riktigt farliga stunden händer. Intressant. Vi tar en paus, sen ska vi prata definitivt mer om det här. Stanna kvar i Radio 1 temavecka här, Samex. Skriv med hashtaggen Samex i ett ord på Twitter. Häng kvar. Åsikter. Radio 1. Cissi Wallin. Temavecka i Radio 1 hela denna vecka. Vi pratar om främlingsfientlighet, rasism, högerextremism och framförallt den stora övergripande frågan: hur ska vi kunna samexistera? Hur ska vi göra för att lyckas med det i Sverige idag? Samexistera oavsett varifrån vi kommer, vad vi tror på, sexuell läggning, men framförallt den här klinchen som faktiskt finns i samhället idag. Vad ska vi kalla det för? Marginaliseringen av vissa grupper, förföljelsen av vissa grupper, islamofobi och så vidare och så vidare. Hur ska vi lyckas samexistera och bryta ner dessa fördomar? Det är en väldigt svår fråga. Vi frågar oss detta hela veckan. Får se om vi kommer fram till någonting. Jag tycker redan vi har kommit fram till ganska mycket idag. Vi tar ett historiskt grepp på Sverige och just främlingsfientlighet. Anna-Lena Lodenius är här. Du är författare, journalist och föreläsare. Du är väldigt känd, står här på Wikipedia i alla fall, främst känd för dina studier inom autonoma och extrem nationalistiska rörelser. Alltså mer främlingsfientliga rasistiska grupper egentligen, det är väl det jag har jobbat mest med. Ja. Du har ju skrivit standardverket när det handlar om sådana här frågor, extremhögen. Tillsammans med Expos grundare Stig Larsson, precis. Så du är vi jobbade ihop. En legend. Du är en legend i denna sväng. Alex Bengtsson från Expo är också här. Jättekul att ha dig här. Och Henrik Arnstad som är historiker. Och även journalist och författare. Hörrni, vi har lite kort med tid nu innan vi tar nyheter. Och sen har vi liksom lite mer tid. Så jag tänker vända mig till projektledare Fodja som sitter vid en dator. Kommer in och fler frågor vi kan svara på i väntan på att vi börjar prata om 80- och 90-talet sen? Ja, vi har en som undrar varför man inte tar upp frågan kring den utbredda främlingsfientligheten, eller vad man nu vill kalla det för, rasismen mot svenskar. Exempelvis då hur svenskar åker på stryk och rånas enbart för att man är svensk eller att man förnekar svenskar. Alltså en anledning är att det här är ett historiskt program som pratar om Ja. Inte ha det som tema. Nej, men ibland ja. Så ställer folk. Men vi kan ta lite historiskt. Om vi tänker så här då. Har man... Om vi ändå pratar om att det fanns ett rasbiologiskt institut som tyckte, har vi redan pratat om, men de tyckte liksom att den ariska rasen var den rätta. Har det också funnits rörelser i Sverige som har varit liksom antiariska? Det som idag många kallar för ja men, rasism mot svenskar. Har det funnits? Svenskfientlighet. Nej, och det är ju det som är grejen. Vi har inga organisationer som varken idag eller då går på gatan och propagerar för svart överhet. Och idag pratar vi om den organiserade intoleransen. Sen så finns det ju självklart, alltså rasism är ju alltid ett problem och ska alltid fördömas oavsett vem som är avsändaren, oavsett vem som drabbas. Men vi har inte haft den typen av grupperingar eller politiska partier för den delen som har varit antivita eller ja, framförallt inte historiskt eftersom vi förr i decennierna hade så relativt få människor. Man kan ju fylla på att det alltid funnits föreställning om att sådana finns. Det bästa exemplet är ju Sion Wises protokoll, alltså en föreställning om att det finns liksom en judisk sammansvärjning som konspirerar och ska förstöra den vita rasen. Mm. Och det där tror jag ligger latent i den här frågan också, att man har liksom, till exempel angående islamofobiska föreställningar, en föreställning om att det finns, man ska införa ett kalifat i Sverige. Det finns en hemlig sammansvärjning, det finns politiska grupper eller en stor politisk grupp som ska göra om Sverige till ett kalifat. Om du beskriver ett kalifat om man inte vet det. Ja, det ska alltså bli ett muslimskt välde i Sverige. Mm. Så att fantasin om att det finns såna här antivita sammansvärjningar på 30-40-talet talar man till exempel om tysk hat och tysk hets från judiska grupper och förintelsens start förklarades genom att det är inte så konstigt att man börjar döda tusentals judar. De har ju sig själva att skylla. De har ju, man måste sätta det i sitt sammanhang, för att judarna har ju konspirerat för att förstöra det vackra Litauen i det här fallet. Mm. Så fantasin om att det finns en gruppering, den är väldigt levande. Men vi ska slå hål på det en gång för alla. Ni har tre experter i studion. Man kan inte, som sagt, se att det funnits eller finns idag några politiska partier som är lite större eller organisationer som vill bryta ner det som är svenskt och vad det nu är. Nej, och det som det nu ska jag inte ge mig på den som har skrivit på Twitter här, men det klassiska som brukar komma då, det är, man tar två citat. Det finns ett citat från Fredrik Reinfeldt om att svenskhet skulle vara barbariet eller vad det är. Och så finns det ett citat från Mona Sahlin som är typ 10 år gammalt i en intervju i tidningen Euroturk. Det är det som är bevisbördan för att det då skulle finnas någon slags organiserad svensk fientlighet. Så det är ju konspirationsteorier, men det är viktigt att säga det, självklart så kan även etniska svenskar drabbas utav rasism och främlingsfientlighet. Men det har inte skett i någon organiserad form, och det är viktigt att vi tar ett samtal här, det ringer. Välkommen till Radio 1. Ni är ett jävla vänsterpropagandakanal för fan, och kan ni säga att alla får komma fram? Vad sa du? Det är ett vänsterkanal. Ni är inte öppna för alla människor att prata. Jo, jag svarar ju nu när du ringer. Vad sa du? Jag svarar ju nu när du ringer. Jag vet inte vem som ringer. Jag trycker bara på en knapp. Sen stoppat jag framåt. Nej, jag har inte stoppat dig. Den som pratar i radio som ni är. Det är vänster människor och vänster som gillar invandring och sånt. Det är aldrig någon som är... Jag är invandrare själv, men jag tycker att Om du låter mig prata, under veckan nu så kommer vi ha många här som är höger. Vi kommer ha Aschberg ska ha en nynazist i sitt program som ska förklara varför han tänker som han tänker. Så jag tycker du ska ge... Det kanske du tycker, men det jag vill säga är att vi ska ha väldigt blandat den här veckan. Så du får lyssna och tycka att det är intressant. Jag är invandrare från Europa. Ja. Och jag vill inte blandas med muslimer från norra Europa. Vi har fått chita djupa. Och det kommer bara människor att leva på bidrag. Du, det här programmet handlar inte riktigt om det. Så du får ringa senare i veckan när vi pratar om det. Jag håller inte med mig. Jag vet sanning. Vi pratar om ett historiskt perspektiv. Men tack för att du ringde idag. Ja, fortsätt att lyssna. Jag skulle vilja kommentera det här samtalet. Just att det är också en föreställning att det här med invandringsfientlighet bara är någonting som etniska svenskar ägnar sig åt. Men det är också så att olika invandrargrupper kan vara avvikt inställda till andra invandrargrupper. Att kristna invandrare kan vara negativa till muslimska invandrare, att egentligen kan ju liksom vilka grupper som helst få för sig att någon annan grupp är det fel på, och sådana som har kommit för länge sedan, till exempel som insatt, tycker att de nya invandrarna liksom har fördelar som inte de själva fick. Mm. Så det han uttrycker är en ganska vanlig åsikt, skulle jag vilja påstå. Ja, jag kände bara att det inte hörde till ämnet. Så jag var absolut inte till ämnet. Och men, det var väl helt rätt, men bara som en kommentar. Absolut. Vi ska ta en paus och sen ska vi prata om 80- och 90-talet. Talen. Vad var det som hände då? Sverigedemokraterna föddes. Det som senare blev då Sverigedemokraterna. Och ta ett lite modernare historiskt grepp. Fojan, händer det mer saker på... Ja, det händer en del. Det pratas lite om Muslimska brödraskapets politiska program att inrätta muslimskt kalifat i världen och så vidare. Det händer en del. Vi kan kommentera det lite mer sen. Det är nyheten utan att kvar här i Radio 1. Vi fortsätter vår temavecka Samex efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Vi rullar in i timme två denna måndag. Vi tar ett historiskt grepp om framförallt den svenska främlingsfientligheten i det vi kallar för temavecka. Vi kallar temaveckan för samexistens helt enkelt. Samex på Twitter är hashtaggen och projektledare Fujan Rosberg sitter här snett framför mig med dataskärmen framför sig och kollar vad som skrivs, eller hur? Mm. Är det full aktivitet nu? Mm, nu händer det grejer. Du ska få flika in lite. Det är bara vifta här, Fujan, så får du säga om det är något spännande som sägs. Ska vi ta en fråga direkt? Vi kan ta en fråga. Jag ska bara presentera gästerna först. Det är Henrik Arnstad här. Du är historiker. Hej. Kan mycket om fascism framförallt. Anna-Lena Lodenius, du är författare, journalist, föreläsare och väldigt kunnig. Skriv om högerextremism och sådär. Du skrev en bok tillsammans med Stig Larsson. Precis. Numera avlidna Stig Larsson. Och Alex Bengtsson från Expo är också här. Årets folkbildare har blivit och du har föreläst eller föreläser väldigt mycket om just främlingsfientlighet och det historiska greppet i detta. Ja. Fujan, vad har vi fått för fråga till dagens gäster? Vi får en fråga här av Mikael Skilt. Den lyder så här. Kommer ni behandla det förtryck som kvinnor och barn utsätts för i Sverige av muslimer? Samexistens går åt två håll, menar han. Ja, det har ju inte riktigt med dagens ämne att göra. Vi tar ett historiskt grepp idag. Men om jag ska ta en historisk touch på det också då. Jag frågade er tidigare om det fanns någon bevisat organiserad rörelse i Sverige som liksom har varit svenskfientlig. Och då kan jag ställa frågan så här då. Finns det något bevisat organiserat kvinnohat mot etnisk svenska kvinnor liksom, från invandrargrupper i Sverige? Eller det, alltså, historiskt? Hatet mot kvinnor har ju varit en central del även i extremhögens, alltså antifeminismen har ju varit viktig. Det fanns paroller som kvinnan tillbaka till spisen på 80-talet från främlingsfientliga grupper. Men sen så det som Mikael Skilt skriver om, alltså vi har ju radikala islamistiska grupper i Sverige som är kvinnofientliga men som också närs av antisemitism och homofobi som vi på Expo definitivt räknar in i den så kallade organiserade intoleransen. Absolut. Men det som vi pratade om tidigare om rasism riktad mot svenskar i organiserad form så där är svaret nej alltså. Vi har inte såna grupper. Om det dyker upp såna grupper då kommer Expo vara den första som skriver om det. Mm. Jag vill fylla på att det här är en grundläggande del hos den fascistiska ideologin också att vi skyddar de svaga utsatta kvinnorna och barnen. Allt ifrån antisemitiska föreställningar om att judar kidnappar kristna barn och tömmer dem på blod och så vidare till... Det har ju inte hänt eller? Nej, det har aldrig hänt. Nej. Och den här klassiska nazistiska föreställningen om att man ska skydda kvinnan och liksom ta bort henne ifrån arbetsliv och sånt där och sätta henne som en livmoder som föder barn och att då liksom fienden förgriper sig på våra kvinnor. Det här är än idag då en väldigt viktig del av den fascistiska diskursen. Vi ska skydda kvinnorna och barnen från de här äckliga andra. Mm. Intressant är det. Absolut, och prata om det här. Dock så är det inte riktigt det vi ska prata om. Vi har lite ont om tid, så jag går raskt in på det jag utlovat. Vi ska prata om 80-talet och 90-talet och det som fram till idag, vad som har hänt på den högerextrema fronten i Sverige. Om vi slår ner här nu år 1980, Alex du berättar 79, så hände det saker. Vad var det som hände då? Ja, då bildades kampanjen Bevara Sverige svenskt, som då plockar ut de kan man säga, främlingsfientliga idéerna på banan. Och växer och blir, Sverige, en, precis. Ja, precis, blir en omtalad kampanj som sen under 80-talets mitt kan man säga att det blir en uppdelning. BSS-arna bestämmer sig för att bilda BSS, det står alltså för Bevara Sverige, svenskt. Ja, de bestämmer sig för att bilda ett politiskt parti som först blir Sverigepartiet och som inte funkar och sen 1988 blir det Sverigedemokraterna, men det är inte alla inom BSS som hänger på in i parlamentarismen. Det sker en uppdelning där ett gäng väljer att kandidera i val och senare blir Sverigedemokraterna, medan andra väljer den militanta vägen, någonting som heter Stormsnätverk, som senare blir Vitt Ariskt Motstånd. VAM. Alltså. VAM, precis. Och ur VAM kommer sen från flera av de nazistiska grupperingar som vi ser i Sverige idag. Så att det är en brytningstid där runt 85-86 som är viktig, som lägger grunden till den högerextrema miljö som finns i Sverige idag. Mm. Anna-Lena, var det den här tiden som du började gräva i det här? Ja, precis. Och det som man också kan se är att i början, första åren när jag tittar på det här, då är det ju väldigt mycket äldre människor. Det är liksom, de har gått med på 30-talet i en organisation, och det är ganska få som bryr sig om de där gamla gubbföreningarna som kan till och med hyra lokaler i och offentliga. Liksom. Mm. Men det kommer till också den här skinnskallemiljön som ju inte alls behöver vara rasistisk, men delar av den blir ju det under den här perioden, och som börjar besöka de här. Men det sker ett brott också med de gamla, därför att de yngre som har gått med, många av dem är ju liksom väldigt extrema. Och en bild som jag tror väldigt många har sett är den här där en skinnskalle i Växjö 1985 får en handväska i huvudet. En tant som slår, en klassisk bild. Det är en klassisk bild, och den visar ju också den killen som får den här i huvudet, han döms ju sen för mord, för ett oerhört brutalt mord. Inte på den här tanten, ska vi tillägga. Nej, tanten dör ganska snart efter ändå. Hon har suttit i Auschwitz för övrigt, och hennes egen ilska handlar ju om en personlig upplevelse utav ett oerhört frustration över att plötsligt tågar nazister på gatorna igen, och de börjar ju göra det vid den här tiden. Och mitten på 80-talet i Sverige. Mm. Och det här, det är ju en jättestor process i mitten av 80-talet, och det är väl ett 80-tal åtalspunkter. Man har mordhotat, man har satt eld på olika vänstergruppers lokaler, man har också mördat den här mannen då, som det är såna killen som får handväskan i huvudet var inblandad i, och diverse andra saker har hänt. Mm. Så att man kan säga att de yngre skiljs också, inte bara så att de som börjar gå i mer parlamentarisk riktning, det är en riktning så att säga, men det är också så att man liksom klipper banden lite grann till de gamla får vara med på något hörn, men det är ändå så att det är de unga som målar upp en riktning i en betydligt mer våldsam, så att säga. De får en mer väldigt tydlig riktning om att det är ett raskrig vi lever i, börjar de prata om mer och mer. Mångkulturalismen är en tickande bomb, vi måste liksom kanske till och med beväpna oss, vi måste använda strunta i lagar och beväpna oss på olika sätt för att ta strid mot mångkulturalismen. Får jag bara fråga här, för vi har ju sagt, ni har ju sagt att man ska inte blanda ihop flyktingströmmen till Sverige eller hur många invandrare faktiskt bor här med de här idéerna, men måste ändå fråga, hörde det ihop? Skulle ni säga att det hör ihop med att den här ideologin, den liksom rasistiska, främlingsfientliga ideologin växer och tar nya former i Sverige, med att vi faktiskt får, det kommer hit väldigt mycket människor på 80-talet från andra länder? Det blir ju en politisk fråga att driva, och de som lyckas med det först och så får genomslag, det är inget högerextremt parti, det är så här lokala skattemissnöjespartier nere i Skåne, ett parti som heter Skånepartiet som förutom då ville avreglera varenda statliga monopol som fanns också, ville typ göra Skåne till ett eget land. De hade funnits ett tag, men hade inte fått något genomslag eller genombrott i valet. Valet 85 så plockade de in flyktingmotståndet i sitt valmanifest och gör det till sin profilfråga, och då kommer de in i Malmö kommunfullmäktige. Och det man ser efter då, det är hur en del utav Bevara Sverige svenskt ser att okej, nu finns det faktiskt stöd bland väljarna till att ta sig in, att stödja ett parti som driver den här typen av frågor, så då blir man då Sverigepartiet som sen är Sverigedemokraterna. Mm. Och där händer ju andra länder, ska vi säga också. Det händer i Norge, Sverige, Danmark, Finland. Det är liksom, det är inte bara i Sverige som det förgrenar sig på något vis. Eller nej, utan i alla de här länderna har det funnits liksom missnöjspartier som har tyckt att det är för höga skatter och staten lägger sig i för mycket och det ska vara fri sprit och i Konsum var det ju i Sverige bland annat. Skåne och kämpa. Alltså den annan typen som plötsligt under 80-talet kommer att börja prata om invandringen och börjar bli mer invandringsfientliga. Det här är ju föregångarna till Pia Kjærsgaard i Danmark, även Fremskrittspartiet i Norge och sådär. Så det är parallellt så händer saker i hela vår omvärld. Ska jag peka på någonting helt annat än invandring? Jag tror inte heller att invandringen har någonting att göra med det här överhuvudtaget. Jag tror inte det. Istället, så det som hade hänt var att Sverige och hela Västeuropa hade haft en enorm högkonjunktur som i princip hade pågått från 1945 ända långt in på 70-talet och oljekrisen. Man drabbas liksom av en chock på 70-talet. Helt plötsligt så vänder den här ständigt uppåtgående kurvan och den här oändliga framtidsoptimismen bara liksom puff, dör. Och som ett brev på posten, när människor blir osäkra, så kommer liksom några år efteråt, när det börjar gå lite bättre igen, vilket det gör då på 80-talet, då kommer ett ord, fascismen, tillbaka som ett som det här kan man se alternativ. Historiskt har du sagt att absolut. Genom historien så är det så. Och det finns inget som helst samband med hur mycket invandrare man har och hur stora sådana här partier är. Till exempel i Finland, som överhuvudtaget inte tar emot några invandrare överhuvudtaget nästan, de har ett ganska stort sånt här parti idag. Som är jämförbart med Sverigedemokraterna? Ja, eller? Samfinländarna. Samfinländarna. Ja, 15% ligger de på ungefär. Mm. Och i Sverige där vi tar emot ganska mycket invandrare så har vi ett väldigt litet sånt här parti, Sverigedemokraterna. Så det finns inga sådana samband. Okej. Men det man också kan säga, det är ju den belgiske sociologen Kasmude brukar prata om att den här typen av partier får ett stöd där när de etablerade partierna samlar sig i mitten, när den traditionella höger-vänster konflikten lite grann suddas ut, alltså höger-vänster-konflikten som har med fördelningspolitik att göra. När den suddas ut och det råder konsensus i många stora frågor, då öppnas liksom konfliktlinjerna upp, eller det dyker upp nya konfliktlinjer där populistiska högerextrema partier liksom blir ensam opposition. Det är en drömroll för dem. Och det har man ju också kunnat se att i länder där liksom höger-vänster-konflikten nästan är borta, då dyker högerpopulistiska och främlingsfientliga partier upp. Ja, för det som har hänt är ju att debatten handlar inte om höga eller låga skatter, det handlar inte om att minska klassklyster eller möjligen öka dem eller så, utan det är ju diskussionerna är invandrare eller inte, synen på kvinnan, familj, kyrka, liksom. Alltså det är den där typen av frågeställningar som dominerar, och partierna är ju ganska lika nu för tiden i bilden av hur höga skatterna till exempel ska vara. Vi tar ett samtal, vi ska fastna lite vid 80-talet och prata mer om sen vad som hände på 90-talet när Bert Karlsson bland annat började höja sin röst i denna fråga. Vi tar ett samtal så först bara. Hallå, välkommen till Radio 1. Hallå? Ja, hej, Hans. Hej, vad har du på hjärtat? Jag har kommit till P1. Nej, det är Radio 1. Radio 1. Men det kanske var hit du skulle ringa. Eller vad tänkte du på? Ja, jag vet inte, är det livesändning? Ja, du är live. Jaha, ja, tack. Jag har en fråga angående att ni säger att det inte finns någon svenskfientlighet. Det har vi inte sagt. Det har ni ju visst sagt. Nej. Det vi pratade om det fanns någon organiserad, alltså ett parti eller en liksom öppen organisation som är svenskfientlig, inte att det inte finns enstaka individer eller grupperingar som är ett kompisgäng till exempel som är svenskfientliga. Ja, nej, men hur tänker du? Det finns om man kollar på till exempel ungdomsorganisationerna, till exempel SSU, Ung Vänster och alla de där. De demonstrerar mot svenskfientligheten. Då är man ju svenskfientlig. Det är ju ändå parti, alltså ungdoms... Vadå? Du sa att de demonstrerar mot svenskfientligheten? Ja, men till exempel, nu säger de, hade till exempel 10 december så var en demonstration för att motverka svenskfientligheten. Ja, okej, men det var ju nazistiska grupperingar som hade demonstration, och då är väl en demokratisk rättighet om man inte gillar nazism att man demonstrerar emot. Det spelar väl ingen roll om de var nazister, de demonstrerade ju mot svenskfientlighet. Ja, fast vet du vad jag tror? Jag tror att de hade kunnat demonstrera för godis till alla barn, men antifascister hade ändå demonstrerat emot dem för att de är rasister. Ja, absolut. Så det hade nog inte specifikt med den frågan att göra. Ja, då missuppfattade jag lite från början. Jag trodde att ni sa att det inte fanns någon svenskfientlighet. Nej, det ska vi definitivt, inte bara i mitt program utan i andra program, prata om den här veckan, för det är onekligen många som tycker det och vill säga det. Men jag vill fylla på att ett socialdemokrat eller någonting sånt här förbund, att du uppfattar dem som svenskfientliga, det har vi ju sett exempel på hos Breivik, vad det resulterar i. Det jag uppfattar som svenskfientligt är att det tas inte fram som, alltså jag tycker inte att det tas fram i media som att det faktiskt inte fram att det finns, helt enkelt, tycker jag. Men alltså det som ju ofta händer är att man säger då att jo, men varför pratar ni så mycket om främlingsfientlighet, ni struntar i svenskfientlighet, men då är det faktum så att vi har ett antal tusen brott varje år som registreras och som har klart rasistiskt främlingsfientligt motiv. Och det finns organisationer och partier som liksom byggs upp på grund av att man tycker att man vill liksom minska invandring och allt det där, och behandla invandrare annorlunda. Det finns säkert någon enstaka människogrupp som ger sig på svenska för de är svenskfientliga, men det är liksom inte, om man jämför de här två sakerna så går det inte att prata om dem på samma dag nästan, för att det är någonting som vi inte ser alls på samma sätt, och det är inte något som organiserar sig politiskt. Vi måste du får ringa igen, vi har en 45 minuter kvar, så ring gärna efter halv så kan vi prata mer i så fall. Det kanske jag kan göra. Ja. Ha det bra. Tack för att du ringde. Hej. Tyvärr måste jag bryta. Vi har reklam i denna kanal också. Men det går fort. Sen ska vi prata mer om 80-talet och 90-talet. Givetvis ta fler samtal. Fordjan har koll på Twitter. Mm. Eller hur? Nu har jag dragit ner din mic. Så, där är du igen. Ja. Du har koll på Twitter. Yes. Och vi pratar som sagt om modern historia nu. Vi har kommit in i 98, slutet på 80, i början på 90-talet. Och det blir väldigt spännande. Vad hände egentligen där med Ny Demokrati? Och sen, hur blev Sverigedemokraterna det Sverigedemokraterna är idag? Stanna kvar i Radio 1 så får du höra detta. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Radio 1. Vi kör temavecka hela veckan. Vi pratar om antirasism, rasism för den delen, främlingsfientlighet, högerextremism. Den stora frågan är, hur ska vi kunna samexistera i Sverige idag? Hur ska vi göra för att man ska respektera varandra oavsett etnicitet, religion och så vidare? Hashtaggen på Twitter är alltså samex i ett ord med en fyrkant innan. Fujian Rospe är vår projektledare som sitter här redo att leverera frågor till mig. Hej! Det stämmer, hej! Och sen har jag även tre andra gäster i studion. Det är Henrik Arnstad som är historiker och journalist, kan väldigt mycket om fascismen framförallt och det historiska perspektivet. Anna-Lena Lodenius, du är, vad ska vi säga, lite av en legend, levande legend inom detta område med... Påstod Alex i alla fall. Ja, det är du. Citerar honom. Alex sitter och tindrar med ögonen lite sådär beundrande. Nej, men du har skrivit böcker om just högerextremism i Sverige och väldigt kunnig på detta. Och Alex Bengtsson från Expo är också här idag. Vi tar som sagt det historiska greppet och nu har vi lite kort om tid som vanligt i detta program, så vi hoppa raskt in. Vi har börjat prata om det här när det som fröt till Sverigedemokraterna och vad som hände på Sverige, i Sverige framförallt på 80, mitten och slutet av 80-talet. Om jag vänder mig till dig igen, Alex, vad var det som hände från 85 fram till 90 då med just de högerextrema rörelserna i Sverige? Ja, men som jag sa tidigare så kan man säga att det delar upp sig i två delar. En mer militant falang som inspireras väldigt mycket av den amerikanska nazismen och det blir vittariskt motstånd senare. Och sen då den mer parlamentariska extremhögern som efter lite olika kontroverser blir Sverigedemokraterna som ställer upp i valet 88. Det blir ingen framgångssaga överhuvudtaget. Det blir strax över 1000 röster och 0 kommunala mandat. Mm. Men sen så kliver vi in i 90-talet och då har Sverigedemokraterna byggt ut sitt parti. De är betydligt fler. De känner att de har vind i segeln, men från ingenstans så dyker en skivbolagsdirektör från Skara och en greve upp och bildar då ett högerpopulistiskt parti, Ny Demokrati, som väldigt mycket påminner om de partier som fanns i våra nordiska grannländer, skattemissnöjespartier som kombinerade kritik mot generella skattefinansierade välfärden med då främlingsfientliga utspel. Och Ny Demokrati då, de har ju två kändisar som partiledare, får enorm medial uppmärksamhet, har mycket pengar också, har ett helt annat utgångsläge än Sverigedemokraterna. Om vi pausar lite bara, om vi pratar om Sverigedemokraterna vid den här tiden, slutet på 80, början på 90, skulle ni säga att de då var var de väldigt mycket främlingsfientliga? Var de betydligt mindre... vad ska vi kalla det för? Det var, välkammade än vad de är idag. Det var ett helt annat parti än vad det är idag på ytan. Sen skulle jag vilja säga att deras partiprogram har ju anmärkningsvärt likadant på något sätt. Och det säger de ju själva också. Alltså ja. En ärlig sverigedemokrat säger att det handlar om image och paketering. Det är till och med riksdagsledamöter som har sagt så. Mm. Men utstrålningen annan. Om vi tänker oss hur det ser ut här i början av 90-talet, då är det liksom väldigt många skinheads, väldigt många har något slags uniformsliknande kläder när de är ute och paraderar. De har i Sverigedemokraterna något, alltså. Ja, i Sverigedemokraterna. De har en slags parad som heter Engelbrektsmarschen där de har killar som går med trummor längst fram. Och det ser precis ut som på 30-talet. Om ni läser Helene Lööws avhandling om svensk nazism och sådär, så ser man en sån bild i den till exempel. Mm. Väldigt likt hur det var förr. Och jag menar, deras grupper i Trollhättan där de får in några mandat ganska tidigt, så är det folk i partiet som är inblandade i både nedbränningen av en moské och nästintill dödsmisshandel av en somalisk flykting. Och det är liksom väldigt också... De lever ju i symbios med, alltså även om liksom rörelsen delar sig, så lever ju Sverigedemokraterna på den här tiden i någon form av symbios med det som man brukar beskriva som vit maktrörelsen, den nazistiska. De går lite hand, man kan se tydliga kopplingar där. Ja, alltså tittar man på partistyrelserna i Sverigedemokraterna från 88 fram till 95 då Mikael Jansson blev partiledare, så ser det alltså en flera år en majoritet av partistyrelseledamöterna som antingen har varit med i en nazistisk organisation eller senare kommer att gå med i en nazistisk organisation. Mm. Men de var inga nazister, och det är väldigt viktigt att säga det. Sverigedemokraterna har aldrig varit ett nazistiskt parti. Nej, och det är också så att de finansieras ju också till en rätt stor del av de här gamla farbröderna som har någon slags rot i 30-talet. De har gått med för länge sedan i något nazistparti och tycker att det här ändå ungdomar gör någonting som de kan tro på. Så att det är på många sätt ändå ett ganska annorlunda parti jämfört med det vi ser. Men när Nydemokrati kommer då, är de ganska snälla i jämförelse med det som Sverigedemokraterna håller på med? Jag skulle säga att vi ser alltså två parallella ideologier som slåss om samma väljargrupper. På ena sidan så finns populismen, Nydemokrati, Fremskrittsparti i Norge och så vidare, som försöker liksom hitta kul grejer som man kan vinna röster på. Det finns liksom ingen ideologisk grund eller ideologisk bas i Nydemokrati, annars man stapplar ölbackar och så säger man, vore det inte kul om vi kunde sänka skatterna, så kommer någon liten släng på slutet om invandringen. Det där blir ju mycket mer markant sen i partiets utveckling. Parallellt med det här så har vi då fascismen, som ju då har under just den här perioden 80-90-talet och manifesterade i Sverigedemokraterna till exempel, håller på att genomgå någon sorts transmogrifiering. Man håller på att bli någonting helt fint nytt. Ord. Ja. Alltså fascismen har en väldigt förmåga att anpassa sig, att göra om sig själv för att passa miljöerna. Och fascismen har ju då haft en kris sedan 1945, sedan Hitler sköts i huvudet. Men just den här tiden så försöker man liksom hitta, ja men kan vi inte göra så här istället? Kan vi inte skippa det här? Så att vi ser liksom två parallella ideologier, populismen och fascismen, som under 90-talets gång så kommer hända saker, och det vet mina kollegor. Ja, för det är bara som det som också är skiljer i demokrati är ju att det är ett parti som är liksom uppvuxet ur småföretagarmiljö, som står nära liksom näringslivsorganisationer och är nyliberalt och vill ha en svag stat liksom, som ja, men lite likt det som du beskriver från Skånepartiet. Ja, väldigt likt det som var i Skåne. Sverigedemokraterna är ju redan från starten ett nationalistiskt parti. De vill ha en stark stat. De vill ha en stark som liksom värnar om allt möjligt som de tror är viktigt. Ganska auktoritära kan man säga. Lite gammaldags på det viset att staten ska visa, eller med kommunen om man är på lokalnivå. Det ska vara si och det ska vara så. Alltså ganska olika idéer om hur samhället ska vara ordnat. Och en stark välfärd, men en välfärd som går till dem då, som på något sätt har förvärvat det genom att de har bott här i generationer. För är det vid den här tiden, Alex, början på 90-talet, blir det som slåss Nydemokrati och dåvarande Sverigedemokraterna, hur de då var, slåss de om samma väljare, skulle du säga? Ja, det är uppenbart att de gör det, och Sverigedemokraterna vid den här tiden hatar, en betoning på hatar, de högerpopulistiska partierna. De ser dem som, alltså det finns konspirationsteorier om att Nydemokrati och liknande partier har bildats av etablissemanget för att vilseleda väljarna. Okay. Som egentligen skulle ha röstat på Sverigedemokraterna om inte Nydemokrati hade dykt upp. Så de är inte kompisar och hjälper varandra den här tiden? Nej, dessa två partier? Nej, verkligen inte. Och det är jätteviktigt att säga det, för att jag vet att Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas internationella sekreterare, som inte var med på den här tiden, har åkt runt i Europa och pratat om att nej, men våra medlemmar var ju med i Nydemokrati då. Och man försöker spela på det då. Dagens Sverigedemokrater, dagens unga Sverigedemokrater, dagens unga historielösa Sverigedemokrater skulle jag vilja kalla dem för, som liksom har inga som helst problem med då att koppla sig samman med Nydemokrati. Men en riktig, en seriös Sverigedemokrat som har varit med ett tag är ju medveten om att det är en jäkligt stor skillnad även idag mellan Sverigedemokraterna och ett skattemissnöjesparti som plockar in invandringsmotstånd, precis som Henrik säger, för att vinna lite väljare. Men det är ju klart att de konkurrerar om väljarna. Vi tar nyheter och sen ska vi prata mer om vad som framförallt fokuserar på Sverigedemokraterna. Sen dess då, 90-talet och framåt, vad hände? Hur kunde de gå från att vara, ja, dels det som Anna-Lena är inne på, att man gick i Engelbrektsmarschen och var öppet, liksom, ha nazistiska värderingar, till att faktiskt komma in i Sveriges riksdag och bli, ja, folkliga, kanske vi får kalla dem. Det kom ju undersökning som Alex vänder sig lite emot dock, men igår var det väl, eller i morse, som visar att de nu är Sveriges tredje största parti. Jag vänder mig inte emot den, men det, du vänder emot siffrorna lite. Det kommer en väldig massa undersökningar hela tiden, och det här var en United Minds-undersökning, SCB-mätningen, som är en betydligt större mätning, där säger de, där är de mindre. Men de är ändå väldigt etablerade. Det kan de sitter i riksdagen, det finns folk och som tycker det var inte nazister utan nationalister. Nationalister. Innan mycket nationalister. Då förtydligar vad det är. Extremt nationalistiska. Ja, precis, skulle jag vilja säga. Vissa menar kanske att de var nazister. Jag vet inte. De var fascister. Fascister var de enligt Henrik i alla fall. Vi tar en liten paus och sen är vi tillbaka. Lyssna vidare på Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen tillbaka till sista delen här. Eller vi har två akter kvar hos mig, Cissi Wallin, denna måndag. Vi pratar ju då, vi tar ett historiskt grepp om den svenska främlingsfientligheten. Hela den här veckan så kör vi tema i Radio 1 med anledning framförallt av nationaldagen på onsdag. Vi pratar då främlingsfientlighet, rasism, antisemitism, alla möjliga typer av hat mot olika grupper i samhället i denna kanal. Och vi ställer oss huvudfrågan, hur ska vi kunna samexistera? Vi gör detta tillsammans med stiftelsen Expo. Och Alex Bengtsson från Expo är ju här. Jajamän. Ni kommer dyka upp lite här och var i veckan. Ja, det är tanken, om vi får. Det är klart ni får. Det är jättekul att ha er här och ni har väldigt mycket kunskap att bidra med. Ni har bland annat skrivit en bok som vi ska prata mer om senare i veckan som heter Positiv antirasism. Ja. Så man kan läsa. Sen har jag två andra gäster. Det är Anna-Lena Lodenius. Du är författare, journalist. Har bland annat skrivit en bok med Stig Larsson. Tyvärr, som inte längre finns bland oss. Men som handlar om just svenska högerextrema rörelser. Ja, en massa andra böcker. Massa andra böcker efter det för den delen också. Och sen är även Henrik Arnstad här som är historiker. Jättekul att ha er här. Vi pratar ju nu då, vi är inne på 90-talet, Sverigedemokraterna. Om ni har missat, ska jag säga, delar av programmet, så går det alldeles utmärkt att gå in på radio1.se och lyssna efterhand. Sverigedemokraterna, början av mitten av 90-talet. Du var inne på, Alex, att, eller du sa det, Anna-Lena, att vid den här tiden, i alla fall på slutet på 80-talet, så marscherade Sverigedemokrater öppet med skinnskallar. Det var, de var inte så kammade, kan man säga, som de är idag. De hade nästan lite skyddskår. De hade killar som stod liksom med sina plexiglas skölda, lite uniformerade runt om när de hade möten offentligt. Jag tror att de flesta som såg dem uppfattade ju dem som ett väldigt extremt parti. Det som hände sen då, Alex, för det hävdar ju många att Sverigedemokraterna städade upp, de tvättade rent sin byk, om man nu får säga så. De kammade till sig. Hände det här under 90-talet? När kom det egentligen? Nej, det som hände, det var ju att Sverigedemokraterna insåg ju själva att det här med att ha uniformsliknande klädsel, ha en partiledare, Anders Klarström, som tidigare varit aktiv nazist, det kanske inte var den bästa strategin om man skulle nå fler väljare och på sikt ta sig in i riksdagen. Så efter valet 94, då Sverigedemokraterna förvisso hade ökat men var fortfarande ett litet promilleparti, så valdes en ny partiledare, Mikael Jansson heter han, hade bakgrund i Centerpartiet, hade varit med i partiet ett par år, och han började successivt förändra partiet. Men det var inte så att så jäkla många lämnade egentligen. Vi gjorde en granskning på Expo för några år sedan, när vi kunde konstatera att det var fler som kandiderade för SD 98 som hade en koppling till den nazistiska miljön än som kandiderade för partiet 94. Men det som skedde, det var att man slutade vara skinnskallar och så satte man på sig kostym istället. Det var den stora förändringen. Och det, och detta skedde över, liksom, förlåt, skedde detta över några veckor eller var det några månader? Det var en kongress som partiet hade, och så införde man det som man kallade för ett uniformsförbud då, som man fick annonsera om i partiets tidning flera år framöver. Och det var inte så att folk kom i naziuniformer, man kom i det som man själva kallade för uniformsliknande klädsel. Och det fanns också ett visst missnöje bland en del av partiets gräsrötter och veteraner, och några lämnade. Så det skedde en liten splittring runt 95-96. Ett parti som heter Hembygdspartiet drog igång. Men 95 är ett av de viktigaste åren för Sverigedemokraterna. Där börjar den resan som senare kommer ta partiet till riksdagen. Det är också ett viktigt år av flera skäl, för att det är en massa nazistiska mord under det här året, och det är väldigt 95. Mycket debatt. Ja, vi har ett mord i Klippan till exempel på en flykting, och vi har, som ju växer mycket vred uppmärksamhet, nazister dödar en ung pojke i Kode på västkusten. John Rån där, precis. Ja, och en homosexuell kille som förut är hockeyspelare och är känd för det, och så där mördas i Västerås. Så det är väldigt mycket, så det gör ju också att hatet mot extrema reformer av rasism och främlingsfientlighet är ju väldigt stort i samhället. Det är många som protesterar och debatterar, och Sverigedemokraterna börjar få mer och mer behovet av att distansiera sig från det där och inte vara en del av de här som gör så mycket som folk tycker sig illa om. Men blir det interna konflikter i SD vid den här tiden? Att det finns falanger som menar att vi ska vara som vi alltid har varit, och sen så... Ja, det blir det. Och det är en slags, det som vi brukar säga på Expo, det är ingen röd tråd utan det är en brun tråd genom den här typen av rörelseshistoria. Hur menar ni då? Nej, men man brukar lite skämtsamt säga att de bästa antirasisterna, det är rasisterna själva, för de kan aldrig hålla sams. Det är alltid konflikter i den här miljön, och det är det idag också. Sverigedemokraterna är det parti i riksdagen idag som utesluter flest medlemmar. Det är, den här typen av partier är det nästan alltid konflikter i. Så att visst, det är en del konflikter i mitten av 90-talet, men man ska ju också, så viktigt att väga in är ju att Nydemokrati, som vi pratade om innan pausen, de åker ju ur riksdagen med huvudet före. Det är ju en kort liten dagslända inom liksom svensk politik som parti. Och då öppnar det ju också upp, alltså det här väljarunderlaget som går igång på den typen av frågor som Nydemokrati och sedan Sverigedemokraterna driver. Så nu börjar Sverigedemokraterna på allvar att konkurrera om det väljarunderlaget som Nydemokrati hade fångat upp tidigare. Mm. Sen kan man ju fylla på att det här är en väldigt känd process inom fasciströrelser historiskt. Det har alltid varit så att det har funnits dels en del av fasciströrelserna som har jobbat med så kallade normaliseringsprocesser, att man ska bli ett normalt parti inom existerande politiska sammanslutningar, till exempel då parlamentarisk demokrati som Sverige, samtidigt som det alltid funnits radikala element som har kämpat emot den här utvecklingen. Bästa exemplet är nazismen under Adolf Hitler, som började försöka normalisera sig under tidiga 30-talet, och man blir då tvungen att utesluta de här radikala elementen, vilket man gör genom att ha ihjäl dem, långa knivarnas natt 1934. Man städar upp. Ja, man skjuter ihjäl dem som inte tycker som vi, helt enkelt. Nu gör ju inte Sverigedemokraterna det. Nu gjorde ju inte SD det. Men vi ser då exakt samma process, en normaliseringsprocess där man har liksom en del som närmar sig till exempel traditionell höger och så vidare, och sen radikal del som vill gå åt motsatt håll, och det finns en maktkamp här. Och oftast vinner de här normaliseringsmänniskorna. Det är bara kort kan säga, det var väl ingen långa knivarnas natt, men det som skedde där på mitten av 90-talet när ett gäng då lämnar och bildar Hembygdspartiet, det är ju att en av dem som hoppar av, som satt i kommunfullmäktige för partiet ute på Ekerö där de har vunnit mandat, kidnappades utav ledande sverigedemokrater. Jösses, så dramatiskt. Absolut. Ja, det var väldigt dramatiskt. Oh, ja. Nej, vilket år var detta? Det här var 96 tror jag, och Mikael Jansson, som då var partiledare och idag sitter i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna i riksdagen, han ger en kommentar till det här i media, och då säger han att det här är en skitsak som inte ska påverka Lasses politiska framtid. Och Lasse var Lars Emanuelsson, som var partiorganisatör på det med den tiden. Jösses, jag får lite så här Ebba Grön, alltså inte bandet utan ja, den operationen på det. Men sen är det väl också så att, så om man nu ska fortsätta måla bilden av 80-talet, att samtidigt som Sverigedemokraterna växer och de fördubblar sina rösttal varje val ungefär, har de gjort det ända fram tills nyligen. Så kommer den här vit maktrörelsen också att växa, och den har ju liksom slags lite publikt genombrott, får man nästan säga. Det är vit maktmusik, det är väldigt mycket konserter runt om i Sverige. Men de ligger ju på, vad heter det då, topplistan, Tracks heter inte de. Ja, det var Ultima Thule som inte riktigt var ett vit maktband, men som hade samma konsumenter som de. Det var väl Bert Karlsson som gav ut dem? Han signade dem. Ja, ett dotterbolag till Marianne faktiskt som gav ut Ultima Thule. Men i framgångarna utav Ultima Thule, som kölvatten och det man säger, så kom det en massa andra band som var riktiga vit maktband, som död. Som sjöng död och såg den sioniska ockupationsregeringen och hade väldigt våldsförhärligande budskap och så. Som växte och hade konserter och en publik. Så att det var ju, och det hände parallellt. Så på sätt och vis kanske Sverigedemokraterna också varit av med en del. Det var ganska naturligt att de folk delade upp sig lite grann. Ja, men det avknoppades väl. Att, var det inte så? Det pratade vi lite om i pausen här. Att många dåvarande sverigedemokrater gick senare till... När man förstod då att nu vill SD kamma till sig och man vill förbjuda det vi tycker. De är inte tillräckligt progressiva för oss. Då går man till andra, mindre förgreningar. Ja, så är det. Var det en självsanering på något vis? Ja, lite så kan man väl beskriva det som. Och också att det fylls på med nytt folk. Och det här är rätt intressant om man tittar på liksom de som leder partiet idag. SD idag, Jimmy Åkesson och Björn Söder och dem. De är ju unga då. De, är alltså de var med på den tiden. Ja, och kliver in i SD runt 94-95. Och de är ju högstadiet, tidig gymnasieålder här. Och blir antirasister, blir främlingsfientliga, det skulle de aldrig, men de blir nationalister enligt sig själva som under Ultima Thule-tiden. Och många av oss som idag exempelvis jobbar på Expo, vi blir antirasister under den här tiden. Vi har ni till och med haft slagsmål med varandra på den? Nej, verkligen inte. Jag är från Frillesås, och där är det ingen ledande sverigedemokrat som kommer ifrån. Men samma typ av grabbar som kommer att bli det som blir Sverigedemokraterna hade jag att göra med. Slogs gjorde vi inte så jävla ofta, men nej, jag hade en del meningsskiljaktigheter kan man säga. Så att det som hände, Jimmy Åkesson och Björn Söder då framförallt, som är två ledande figurer inom... Ja, det är egentligen de fyra stycken. Man kan sätta ett gäng på Lunds universitet som pluggar ihop, så det är deras flickvänner och deras systrar, och det, de är egentligen en lite större krets som bestämmer sig för att ta över ett parti som har tappat stinget ganska mycket. Och det vi också ska säga är att 2001 så är det, bryter det sig ur ett gäng som sen kallar sig Nationaldemokraterna istället, som är kritiska till Sverigedemokraterna, som tycker att de är lite för mesiga, och det är också personstrider, och det beror på alla möjliga mer irrationella saker. Men de finns idag också, Nationaldemokraterna. De har mandat i två kommuner i Sverige och de får en del röster, inte så mycket. Så att det händer också. Men de här, så att egentligen är det ett ganska försvagat parti som sitter för övrigt i en källare här mitt på Södermalm, ganska nära där vi befinner oss nu. Och aktivitetsnivån är ganska låg. Så att de här akademikerna som har någon slags närhet till Skåne, om de har bott där eller pluggat där, tar ju egentligen över partiet, kan man säga. Eller bestämmer med sig Björn Söder och Jimmy Åkesson i spetsen, kan man säga. Ja, successivt kommer de ju att ta över partiet från typ efter 98, och så blir det en brytning där med Nationaldemokraterna, där det också en sån här självsanering fortsätter. Vi ska ta en paus, sen ska vi prata om SD idag. Vi har lite tid. Fujan, händer det saker på Twitter? Ja, det händer grejer, men tyvärr så har det inte jättekopplingar till det ni diskuterar. Men nej, men man får gärna diskutera med varandra. Det är hela bland annat så har det ju också i och för sig kommit frågor kring det vi pratade om tidigare vad gäller SDs kopplingar till som ett nazistiskt parti. Och det faktum att man finansierades delvis av sådana som hade kopplingar på 30-talet till just nazismen. Precis, sa vi här. Så att det finns mycket kvar att prata om. Vi ska klämma in så mycket vi hinner efter pausen. Stanna kvar här i Samexistens temavecka här i Radio 1. Vi är alldeles strax tillbaka. Radio 1. Cissi Wallin. Sista... Välkommen tillbaka till Radio 1. Vi kör en liten stund till. Det har varit otroligt intressant idag. Mycket drag i telefonen. Vi har tyvärr inte kunnat ta alla samtal. Men på Twitter så tycker jag att ni ska fortsätta prata med varandra om temaveckan. Vi kör SamEx. Det står för samexistens. Då gör ni det med hashtaggen SamEx helt enkelt. Och jag och mina tre gäster har ägnat sista halvtimmen åt att prata om Sverigedemokraternas historia. Den här veckan handlar ju då om främlingsfientlighet, ska jag säga. Anna-Lena Lodenius, du är författare, journalist, föreläsare, har skrivit otaliga, vad säger man, böcker om just svensk högerextremism. Henrik Arnstad är också här, du är historiker, också författare och kan mycket om framförallt fascism. Och Alex Bengtsson från Expo, som vi faktiskt gör det här, den här temaveckan tillsammans med, är också här. Ja. Och vi ska bara försöka nu på några få minuter, det blir kanske svårt, men att sätta fingret på, för du var inne på det, Anna-Lena, att bara för 10 år sedan så satt SD i en mörk källarlokal här på Södermalm. Okej, att de har den där lokalen kvar. Har de ju, har de det? Ja, det kan jag berätta så här efterskott, för jag har ju flyttat, att jag bodde faktiskt i samma kvarter som dem. Så jag såg dem varje dag när de försökte att jag inte skulle se exakt vilken dörr de gick in i. Det var ganska underhållande. Men alltså, någon hade för övrigt samma kille som kidnappade en man på Ekerö som vi pratade om för ett tag sedan. Han hjälpt till att liksom bomma igen fönstren. Alltså, det fanns inget dagsljus i den, så det är fortfarande, jag tror de har fortfarande den. Och, de sitter det är Stockholmsdistriktet är det väl som är där. Men sen när Sverigedemokraterna kom, alltså det var deras partikansli tills de kom in i riksdagen. Ja, nu är ju liksom riksdagskansliet på många sätt, men högborgen. Nu har vi väldigt lite tid, men om vi ändå ska, bara för, så lyssnarna förstår, hur kunde ett parti som Sverigedemokraterna, som gick från att ha ganska ganska extrema idéer och har kopplingar, väldigt starka kopplingar till just nazismen och liksom fascismen. Hur kunde de gå från det till att bli ett ganska rumsrent enligt många? Jag tror man måste vara medveten om att partiet tycker samma sak. Alltså, de har inte förändrat inriktning och vad de vill och hur de tänker. Det har de faktiskt inte gjort sedan 88 då de bildades i stort sett, i någon mindre fråga kanske. Utan det är hur vi uppfattar partiet, hur de framträder och uppträder. Deras image är väldigt förändrad. Och det var den som var avgörande för att de skulle komma in i riksdagen. De är också en del av en enorm europeisk framförallt rörelse, där man ser hur fascismen för första gången sedan 1945 har lyckats omformulera sig och lyckats göra sig om med både ordet fascism men också hela det som vi förknippar med fascismen och har lyckats ta sig in i det parlamentariska systemet och är idag en viktig del av det parlamentariska systemet. Det västerländska demokratiska, den liberala demokratin har gift sig med fascismen, och det här är någonting som Sverigedemokraterna är ett mindre men dock väldigt tydligt exempel på. Sen får man väl också föra in aspekten, ta lite bladet från munnen här och säga att Sverigedemokraterna sitter i riksdagen för att det finns folk som tycker som Sverigedemokraterna. Ja, det är ju demokrati. Jag har inte gjort det idag, men det görs många gånger misstag när de ska beskriva Sverigedemokraternas väljare som annan typ av väljare. Folk som röstar på sossarna, de röstar på sossarna för att de är sossar. Folk som röstar på Sverigedemokraterna, röstar på Sverigedemokraterna. Och det är precis som Anna-Lena säger också. Det handlar ju om paketeringen. Det handlar om att man har liksom skapat en ny bild av partiet. Och det har man varit väldigt medvetna om. Men är SD idag måna om att faktiskt sopa undan sin historia? Eller är de ganska öppna med vi har varit på det här sättet och nu är vi på ett annat sätt? Alltså jag tror att är det någon som kommer in och säger att den och den har gjort si och så åker de ju ut. Men de håller ju inte på aktivt och eftersöker den här typen av kopplingar själva. Nej. Så att det är väl en skillnad, skulle jag vilja säga. Ja, det här kan jag ibland känna, jag skrev en krönika för någon vecka sedan om det. Alltså ibland så känner man om man jobbar på Expo som typ SDs lilla saneringsbyrå. För att när vi uppmärksammade, det var någon vecka sedan någon vice ordförande för Sverigedemokraterna i Ale i Västsverige som sa i en intervju att nationalsocialism var kärlek för honom. Han åkte ut med huvudet före givetvis. Mm. Han sa det till er. Han sa det i en intervju med vår reporter Daniel Vergara. Och det är inte konstigt att den här typen av människor hamnar i Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna och vitmaktvärlden, den nazistiska världen, skiljer sig avsevärt ifrån varandra. Men i många hänseenden talar de om samma frågor. De har samma begreppsvärld. Det är bara Sverigedemokraterna och nazistiska grupperingar som på allvar hävdar att det pågår en massinvandring till Sverige. Det är bara Sverigedemokraterna och vitmaktrörelsen som är helt besatta av att förklara samhällsproblem som kriminalitet, arbetslöshet med att det finns människor med annan etnisk bakgrund än de själva i Sverige. Så det kommer alltid... Så du tycker inte att det är så konstigt att nej, man kopplar... Så länge Sverigedemokraterna driver de frågorna som de gör så kommer de ha människor som ena dagen sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, andra dagen köper vitmaktmusik på nätet. Men sen jag tror man måste tänka sig att det har inte blivit fler svenskar som är främlingsfientliga. Frågan är om det här har så jättemycket med främlingsfientlighet att göra. Utan vi får nog tänka att det är ungefär lika många människor som är beredda att hoppa på det här budskapet hela tiden. Men för inte så länge sedan så visste man att det här var något väldigt extremt och man skulle bli väldigt stämplad av omvärlden om man gick med i det. Men idag är det inte riktigt lika så där tabubelagt. Det har blivit rumsrent på något vis och var främlingsfientlig i Sverige. Och vi är ju också kopplade till vår omvärld. Men de flesta länder i vår närhet har de ju partier som Henrik var inne på tidigare som är mycket, mycket större än i Sverige. Det här är liksom en våg. Vi ser i en del länder så har man liksom tre block idag. Man har rödgrönt block, man har blått block och så har man det här om det är ett brunt block eller vilken färg vi ska ha. Och det är ingen av blocken som kan få ensam majoritet utan man måste lyssna på de här om man ska på något sätt kunna vara med och bestämma. Vi är inte där än, men jag tror att vi får tänka att det här är någonting som ser ut på det här sättet i Europa. Politiken blir så nu för tiden. En sista fråga, för Svenska Aschberg står här och trampar, ska komma in. Kallar SD sig själva för, går de med på att bli kallade främlingsfientliga? Nej, och det har de aldrig blivit gått med på. Självklart inte. Socialkonservativ var det senaste budet. Socialkonservativa nationalistiska Sverigevänner som är de enda som säger sanningen. Vi ser till med i mainstream media till exempel att man är väldigt ord för att använda ideologiska begreppet fascist till exempel. Sverigedemokraterna skulle aldrig närma sig en stor fascist för man vet att det här är ett politiskt självmord att göra. Problemet är att fascismen har jättekort facit. Med Henrik, för vi har ett facit i fascismen och det är Auschwitz-Birkenau och det får vi aldrig glömma när vi hanterar ideologin. Tack för det, Anna-Lena Lodenius, för att du kom hit, Henrik Arnstad och Alex Bengtsson från Expo. Fortsätt lyssna på Radio 1. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.